sinut kai hän kaiken lopuks sai. Niinpä kai, eikö vain kun kelvannut en lain. Siitä vain taisin narahtaa, kun sinut näin. Rakkautta vain se kaikki on, miksi vain seisomaan mä jäin. Rakkautta vain se kaikki on, mut vaikeaa rakastaa. Kaiken sait, mut lisää vain sä hait. Senkin sait, luonnon laitkin mullistaa kai tait. Kaikki lait, viimeisen kai kerran sinut näin. Rakkautta vain se kaikki on, miksi vain seisomaan mä jäin. Rakkautta vain se kaikki on, mut vaikeaa rakastaa, vaikeaa rakastaa.